بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترى تسعة موزي شعبان مواقع الف موجة من ربين نبيلي katika darsa ya risala al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'al al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, tunaendelea kuzungumzia nguzo za iman. Tulifikia al-khamis al-yawm al-akhir. Katika nguzo za iman ni kuiamini siku ya mwisho. Al-imanu bil-yawmi al-akhir, kuamini siku ya mwisho, huwa ruknu al-khamis. Hii ndiyo nguzo ya tano katika nguzo za iman. Qala wal-yawmu al-akhir al-muradu bihi yawmu al-qiyama, hapa ya kusudiwa siku ya kiyama. سمي باليوم الآخر لأنه بعد اليوم الأول وهو يوم الدنيا. إميتوا سيكو يمشو سبابو إتاكوجا بعد سيكو يموانزو أمون يوحيهو وهابا دنياني. الدنيا هي اليوم الأول والقيامة هي اليوم الآخر. هي دنيا ndio siku ya mwanzo na kiyama ndio siku ya mwisho. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بما بعد الموت. Na tukisema kuamini siku ya mwisho, Sheikh Al-Fawzan asema ni kuamini kila kitakachokuwa baada ya mauti. من عذاب القبر ونعيمه, kuna adhabu ya kaburi au kuneemeka mtu kaburini kulingana na matendo yake aliyofanya hapa duniani. Baada ya kaburini chaingia katika kuamini siku ya mwisho. Wakadhalika al-imanu bil-ba'thi wan-nushuri wal-mahshari wal-hisabi wa wazni al-a'mali, kadhalika kuamini kuwa watu watafufuliwa na kukusanywa katika ardhi al-mahshar na kuhesabiwa na amali zao kupimwa katika mizan. Was-sirati wal-mizan alladhi tuzanu bihi al-hasanat was-sayyi'at, kadhalika kuamini sirat itakayowekwa katika jahannam na mizan ambayo itapimwa amali njema na mbovu. والجنة والنار, كذلك كواميني سيكو يمشو ينجي اندانياكي كواميني بيبو نموتو. فتفاصيل ما يحصل في اليوم الآخر نؤمن بها جملة وتفصيلا, يوتي يتكوجيري سيكو يقياما تواميني كو جملة نكونامنا الله سبحانه وتعالى نمتمواكي ولفو بمبنوها فيلا فيلا لفو إليزة تواميني. بداية من الموت إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار والعياذ بالله. كوانزيا موتي مبكا وتكبتلية وتوى ببوني ببوني صلى الله من فضله نوتوى موتوني والعياذ بالله كوينجيا موتوني نكوكاهم. كل ما صح من هذا نؤمن به ولا نشك في شيء منه. يوتي ليصحي katika kueleza kuhusu siku hii ya mwisho tuamini wala hatuna shaka na chochote kile katika alichotueleza mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu siku hiyo na kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo. فمن شك في شيء منه فهو كافر مرتد عن الإسلام والعياذ بالله يوتم من يكون شاكا نشوتك تكتجيري سيكو يا آخرة هو يتكوى مكفور نكتوك تكو إسلام كل هذا يطلق عليه اليوم الآخر وما فيه كيف يوتيات اليوتاجة ينجي كتاج وسيكو يا مشو نال اليوم ودنياكي kwa kuna siku ambayo watu watafufuliwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala hii siku ameizungumza katika kitabu chake katika sehemu nyingi sana. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala akawatahadharisha watu. Tukama na siku hiyo. Qala wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Utaku yauman turjauna fihi ila Allah. Iogopeni ile siku ambayo mtarudishwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha kila nafsi italipwa kulingana na amali yake. Kile ulichochuma hapa duniani ndio utakachokipata kipata kesho akhira mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na wengi katika watu leo wamevama katika maasi ya dhulma na kutojali kukhalifu maamrisho ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Ukiangalia miongoni mwa sababu kuu ni mtu kujisahau kuwa kuna siku atasimama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wengi katika watu wajisahau. Allah Subhanahu wa Ta'ala alipowazungumzia wanaopunja katika mizani akasema wailul lil mutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون جنب اللفوات كسيما ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يه وذني هوات قوى watafufuliwa wao watapokufa kwa ajili ya siku kubwa yaumun adhim li yaumin adhim. Kisha Allah akasema yauma yaqumu an-nasu, siku watu watasimama kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengine labda waona ni kusimama tu hivi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana, watu watasimama miaka 1,050 mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Si ukisoma hizi aya za Qur'an, subhanallah, namna Allah anavuatishia waja wake, kisha upate mtu hata hajali. Tuna udhuru gani sisi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya maonyo makubwa kama haya katika kitabu chake? Kwa Muislamu anaposoma hizi aya angiwa na hofu. Na ile hofu ndio inomsukuma yeye katika kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam akajiweka salama. Ili siku hiyo asalimike. Ikiwa mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam wao watakuja kusema siku hiyo nafsi nafsi nafsi, vipi watu wa kawaida? Mitume wa Allah alayhi salatu wasallam, mitume hao ambao wana dhamana ya kwenda peponi, hakuna shaka kwao wala kwa mtu yote kuwa hawa ni watu wa peponi. Na juu yake mitume wa Allah siku ya kiyama kila mmoja sema nafsi nafsi nafsi, mpaka watu wafikie kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya shafa'a. Huu ni jambo la kutishia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sema ya ayuha an-nas taqu rabbakum, enyi watu mcheni mula wenu mlezi. Ya ayuha an-nas ittaqu rabbakum, mcheni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akaeleza siku ya kiyama na haul na mambo majanga mazito atakayokuwa, sema inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim, huyo aliyumba siku hiyo asema hivyo, mtetemeko wa ardhi wa siku ya kiyama ni jambo kubwa sana kuliko vile nyinyi mfikiria. Yauma taraunaha tadhhalu kullu murdhi'atin amma ardhat, hakuna wakati mama yuko karibu zaidi na mtoto wake kama anapomnyonyesha. Na Allah huingiza mahaba na huruma sana. Lakini lau kama siku hiyo angelikuwa mama anyonyesha, basi atamsahau yule anayemnyonyesha na kumtupa akimbie. Leo katika hii dunia kuweza kutokea vurugu fulani na janga fulani, kitu cha kwanza ukamrukia mtoto wako wewe umuhifadhi, uradhi wewe uumie, lakini si mtoto wako, sivyo? Lakini janga la huko tofauti kabisa. Janga la huko yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, mpaka mama yako na baba yako utawakimbia siku hiyo, kila mmoja mkimbia mwenzake. Haya maneno yote Allah subhanahu wa ta'ala yazungumza katika kitabu chake ili kutuhofisha tujiandae kisawasawa na binadamu. Ndivyo alivyo, hanyooki mpaka atishiwe mwanadamu. Kwa hivyo wewe angalia katika sehemu ambazo kuna vitu vya thamani, waweza kushangaa ghafla hivi waona watu waiba, wafanya nini, wafanya vituko, lakini ikaandikwa tu pale kuna CCTV. Sio wengine huandika katika milango mbwa kali, wala anajibwa ndani ya nyumba, wengine atajibwa hana. Lakini mtu akiona kitu kama kile na tahadhari kama ile hapa duniani tu, ajua hapa sasa mimi nitakamatwa na vile mvitisho sasa shatishio. Hatari, kuna jambo kadha wa kadha wa kadha. Binadamu yuko hivyo, akitishiwa utishika karudi nyuma. Na Allah subhanahu wa ta'ala akazungumza maneno makali sana kuhusu nini, siku hii ya mwisho. Kwa hivyo katika nguzo za imani, nguzo ya tano ni kuiamini siku hiyo ya mwisho aliyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, na kuamini vyote vitakavyojiri katika siku hii ya mwisho. Arruknu sadisu tu'min bilqadari khairihi wa sharrihi wa an tu'mina bilqadari khairihi wa sharrihi, na kuiamini qadar khairi yake na shari yake. تؤمن بأن ما يجري في هذا الكون من خير أو شر، من كفر وإيمان، من نعمة ونقمة، من رخاء وشدة، من مرض وصحة، من حياة وموت، كل ما يجري في هذا الكون فإنه مقدر، لم يكن صدفة أو يكن أمرا مستأنفا، أي أنه مبتدأ لم يسبق عن قدرة. Kila kinachojiri katika huu ulimwengu, iwe ni khairi au shari, kufru au iman, neema au maangamivu, iwe ni jambo la kufurahisha, hali ikawa nzuri au shida, maradhi, afya, uhai na mauti, yote yanayojiri katika huu ulimwengu, fa innahu muqaddarun, ni kwa qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadi kuwa ni jambo sudfa tu hivi limetokea, au likawa ni jambo ambalo halikutanguliwa na qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tu'minu bihadha kullihi bi annahu biqada'i Allahi wa qadarihi, yote haya uyamini kuwa ni kwa qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. وتؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نوامين كوا كلا كلي تشكوباتا هاكي كوا نيشيني كوكوكوسا نكلا كلي تشكوكوسا هاكي كوا نيشيني كوكوباتا كو جوشوتي كتاكا تشكوباتا نكوا قدر يا الله na chochote kitakachokukosa ni kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna hadha biqada'i Allahi wa qadari, qala Allahu ta'ala ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي أن نخلقها إن ذلك على الله يسير. Hakuna msiba wote unaotokea katika hii ardhi, ukame, kukatokea majanga aina yote katika hii ardhi, wala katika nafsi zenu mkafidiwa na mnaowapenda au mkaguswa katika mali zenu na mashamba yenu, isipokuwa haya yote yako katika Lauhul Mahfuz, maktub. Allah ashiamrisha kalamu iandike kabla ya kuumba mbingu na ardhi, kila kitu kimeandikwa. Na kabla ya kuumbwa kile kitendo kilichotokea pale, Allah tayari ashaandika, ashakadiria. Na hilo ni jepesi kwa Allah. Hadha huwa al-imanu bil qadar. Wal-imanu bil qadar yatadhammanu arba'a maratib. Na kuamini qadar imekusanya daraja 4, martaba 4. Man lam yu'min biha kulliha falaysa mu'minan bil qadar. Yule ambaye hataamini hizi daraja 4 zote, huyu hajaamini qadar. المرتبة الأولى العلم بأن الله علم كل شيء في الأزل. مرتبة كوانزن علم كو الله أمجيو كل كيتو كو علم أمبايو حين منزواك. علم كل ما يجري ما كان وما يكون إلى ما لا نهاية. الله أجيو فيوتي في نفجيري يالي يليوكوا نيالي يتكوكوا حكونا أبيو كتك علم ياكي. فالله قد علمه في الأزل قبل أن يكون وقبل أن يقع. الله سبحانه وتعالى كتك علم ياكي أنبو هين موانزو أليوا للجام لتكوى قبل يكتكي. علمه سبحانه وتعالى بعلمه القديم الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. الله أمر يوهيدي كعلم ياكي يكالي أنبو هين موانزواكي أنوصفكنايو abadan, huko nyuma ambako hakuna mwanzo na itabakia hakuna mwisho. Hadhihi martabatul ilm faman jahadaha fahuwa kafirun wal iyadhu billah. Yoyote mwenye kukanusha ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala atakufuru, kama walivyokuwa alqadariya. Alqadariya tunufa hawa walitokea wakati wa masahaba. Wao wasema kuwa jambo halijui Allah mpaka litakapotokea, waliaadhu billah. Na hawa wakakufurishwa na wanaovioni wa masahaba, amthal ibn Umar radhiyallahu anhuma wa ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kwa hivyo ni wajib kuamini ilmu ya Allah. Almartabatu thaniya martabatu alkitabati fi al-lawh al-mahfuz, martaba ya kuandikwa katika al-lawh al-mahfuz. وهي أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ إن ذلك في كتاب. وكل كتو الله أمك ينديك كتك اللوح المحفوظ. فما يجري شيء إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. هكونا تشوتك نشوتكي ولمنقوني اسبقوا كم ينديك كتك اللوح المحفوظ. ليس هناك شيء يجري وهو غير مكتوب. هكونا تشوتك نشوتكي أمبتوكي ينديك من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. بو كتاب وابا تقصدوا كتابيك اللوح المحفوظ. كتميونا درجة يكوانزني العلم يبيلني الكتابة. الله أمريش كلامه كان لك كلا كتاك تجيري كتكاولي منه بك قيام مكسيمان. إلا في كتاب يعني اللوح المحفوظ. أباك سدي اللوح المحفوظ. كتب الله فيه مقادير كل شيء. الله من عندك مقادير وكل كيت لأن اللوح المحفوظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال اكتب. منذ الله ألي بيوم بكلام ألي ينبي كلام عندك. قال وما أكتب. كلام كوليزا عندك نيني. قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. Andika kila kitakachojiri mpaka siku ya kiyama. Kayamrisha ile kalamu yandike. Faman jahada alkitabata wa qala Allahu ya'lamu kulla shay'in lakinnahu lam yaktub fil lawh almahfuz shay'an hadha kafirun murtaddun an din alislam. yoyote atakayekanusha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameandika katika lawhul mahfudhi atakaojiri mpaka siku ya kiyama, huyu atakuwa amekufuru na kutoka katika Uislamu. Hata akisema kuwa Allah yuwajua lakini hajaandika katika lawhul mahfudhi, huyu atakufuru. Almartabatu thalitha mashi'atullahi nafidha, matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo yatapita kama anavyotaka yeye. Wa hiya anna Allah subhanahu yasha'u shay' wa yuriduhu, Allah ndiye anayetaka jambo liwe na likawa. Fama min shay'in yahduthu illa waqad sha'ahu Allah wa aradahu kama fi al-lawhil mahfuz, hakuna jambo linalojiri katika huu ulimwengu isipokuwa Allah ametaka liwe na lishaandikwa katika lawhul mahfuz. Wa kama alimahu subhanahu wa ta'ala yasha'u kulla shay'in fi waqtihi, kama vile amelijua hilo jambo Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika hutaka liwe jambo lolote kwa wakati wake. Wa yuridu kulla shay'in fi waqti huduthihi, kila jambo linalotokea ule wakati linapotokea Allah subhanahu wa ta'ala ametaka litokee. La yaqa'u shay'un biduni mashi'ati Allah au biduni iradati Allah, kwa hiyo hakuna chochote kinachotokea pasi na Allah kutaka kitokee. Faman qala inna al-ashya'a tahduthu biduni an yasha'aha Allah au yuriduha fahadha kafir, yoyote anayesema kuwa jambo lolote laweza kutokea katika ulimwengu bila ya kutaka Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyo atakuwa mekufuru al-iyadu billah, atakuwa mekufuru al-iyadu billah. Hakuna linalojiri katika ulimwengu isipokuwa Allah ametaka lijiri. Na kuthibitisha kuwa Allah ametaka jambo lijiri haimaanishi kuwa lile jambo lapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam antu'mina bilqadari khairihi wa sharrihi, na kuwa lile jambo ni shari haimaanishi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yatokamana kwake yeye shari ikanasibishwa ile shari na Allah subhanahu wa ta'ala. La, pamoja na kuwa yeye ndiye anayekadiria, lakini twasema kuwa ndani yake kuna nini? Kuna khairi. Hakuna shari unaoiona katika ulimwengu isipokuwa ndani yake kuna nini? Kuna khairi. Hata al-kufr, Allah subhanahu wa ta'ala ana hikma kubwa ndani yake. Pengine waweza kuwa wewe hujui ile hikma, lakini hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Mtume sana wasa kwa sharru laysa ilayka, hakumnasibishia shari Allah subhanahu wa ta'ala, shar mahdh la. Katika kila shari unaoiona ndani yake kuna nini? Kuna khairi. Almartabatu arrabi'a martabatu alkhalqi walijadi, martaba ya kuumba na kufanya kile kitendo kikakuwepo katika ulimwengu. Allahu khaliqu kulli shay'in idha sha'ahu wa aradahu khalaqahu subhanahu wa ta'ala wa awjadahu, Allah akitaka jambo huliumba likawa. Fa kullu shay'in huwa makhluqun lillahi subhanahu wa ta'ala wa huwa min khalqillah wa huwa fi'lu al-ibadi wa kasbu al-ibad, kila jambo ni kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ni kiumbe cha Allah na ni kitendo cha mja, mja yuachuma kile kitendo lakini kile kitendo pia ni kiumbe cha Allah. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, wallahu ameumba nyinyi na yale mnayofanya. Tayyib, fahadhihi almaratib al-arba' la budda min al-iman biha wa illa lam yakun al-insanu mu'minan bil qadar, martaba haya manne ni lazima kuamini wala hatakuwa mtu mu'min kuamini qadar ikiwa tuamini moja tu katika hizi martaba nne: martabatu al-ilm wal kitaba wal mashi'a wal khalq wal ijad. Ilm, na kuwa kila jambo limeandikwa na halitokei mpaka atakapotaka Allah, na linalotokea liliumba nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu hadhihi la budda min al-iman biha, yote haya ni wajib kuamini. Faman jahada shay'an minha fa innahu kafirun murtaddun an dini al-islam, yoyote mwenye kukataa moja katika hizi martaba nne atakuwa amekufuru na kutoka katika Uislamu na kurtad. Li'annahu jahada ruknan min arkani al-iman wa huwa al-iman bil qadar, atakuwa amekanusha nguzo katika nguzo za iman, na ni nguzo ya kuamini qadara. Ili nimalizie nieleweke, Kwa mfano, Allah atuhifadhi sote, imetokea ajali, gari nimegongana na gari jingine, ili tuambiwe tumeamini qadar katika tukio kama hili, lazima mwanzo tuamini kuwa Allah alijua kuwa hili jambo litafanya nini, litatokea kabla halijatokea, kwa ilmu ambayo haina mwanzo wake. Jambo la pili, ni lazima tuamini kuwa Allah aliandika hili jambo katika lawhul mahfuz kabla ya kutokea, lishaandikwa, limeandikwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tatu, tusema kuwa haikutokea hii ajali isipokuwa kwa kutaka kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Asingelitaka lisingetokea hili jambo, almashia. Na la nne, kile kitendo cha gari moja kugonga jingine, aliyekiumba nani? Allah subhanahu wa ta'ala, al-khalq. Kwa hizi martaba nne, lazima uamini katika kila tukio linalotokea katika huu ulimwengu. Na hii ni nguzo ya sita katika nguzo za imani. Kwa kifupi, kwa nguzo ni sita katika nguzo za imani. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.